Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Yeah. Magnetyczna Kelsey Lou na start audycji nocnej. Nocnej muzycznej, która teraz trwa od godziny pierwszej do godziny trzeciej. Dobry wieczór, jeżeli tak mówimy o tej tak późnej porze. Dobry wieczór, po tej stronie Ania Lalka, a to jest moje Bażancie Serce. Thank you. Gdy mowa o muzyce wiosny, łatwo myśleć o samplach ptasich. To jest motyw, który często wykorzystują artyści, żeby nadać lekkości i tego związku z naturą, ale faktycznie działa. I działało też w 2014 roku na mini-albumie Kalina od grupy Ptaki. A zanurzając się w tej polskiej kulturze samplingu i kopania w archiwalnych nagraniach, to warto wspomnieć o nadchodzącej również epce od DJ-a Ducha, który zabrał ze sobą Renatę Lewandowską w utworze Coraz Bliżej. Jeszcze w kwietniu ukaże się debiutancka epka DJ-a Ducha. Choć to zdecydowanie nie jest świeża postać na polskiej scenie, ale znamy go nie z wydań własnych albumów, a na przykład mixtape'ów wypełnionych muzyką odnalezioną w Polsce i Europie Wschodniej. Jest to zdecydowanie mistrz szukania, mistrz samplingu i osoba, która ma wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o tę swoją bogatą wiedzę historyczną i lokalny koloryt, który pokazuje, tym razem skupiając się na latach 90. i 2000., bo wokół tego będzie kręcić się epka Y2K. Na niej znajdzie się utwór Coraz Bliżej, czyli na razie jedyny singiel, w którym słyszymy głos Renaty Lewandowskiej. Wracam dzisiaj również do jej albumu Dotyk i utworu z Alibabkami. Kochaj tę dziewczynę, kochaj ją w trzepocie jej rzęs. Ukrywa się w przyszłości sen. Zwiewny wdzięk, szarość słów, spokój lęk. Nie, oczu błękit, doceń już. Proponuję, chociaż tyle dziewcząt jest. Głosy sprzed dekad w trójce, ale teraz czas na coś nowego. Coś, co znają fani audycji Bażancie Serce, bo ten zespół gościł u mnie w zeszłym roku i również gościł na antenie trójki niejednokrotnie przy okazji premiery ich płyty Maruda. To mlecze i tematycznie wiosennie polny kwiat. Każdy wie, który polny kwiat. Świat żyłej Dumna jestem z zespołu Mlecze, które wyrastały na naszych oczach, a w tym roku zagrają na przykład na OFF Festiwalu i zdecydowanie wpasują się w ten trend wokół dream popu, shoegaze'u i zespołów z wokalistkami na czele. Dzisiaj w nocy również odrobina spiritual jazzu. Album z 2009 roku i Color. Thank you. Raz przeczytałam o Matthew Halsalu i jego muzyce, że jest to muzyka miękka, pulsująca, nieagresywna, ale też brytyjska w tonie, bo trochę deszczowa. Color Yes. To ciekawa odpowiedź na przykład Kind of Blue Milesa Davisa i wiele różnych kolorów, które przewijają się przez muzyczne pejzaże. Tutaj jednak kolor, który mówi tak. Powiedzcie tak wiośnie i powiedzcie tak kody w Lublinie, gdzie pojawi się Norweszka Jenny Chwal. Jenny Chwal to jedna z najbardziej oryginalnych postaci współczesnej sceny eksperymentalnej. Tak wprowadza artystkę Festiwal Kody, który zaprosił tę Norweszkę do swojego line-upu. Już 29 maja Jenny wystąpi w studiu koncertowym Radia Lublin. będę dzielić się zaproszeniami. Proszę słuchać uważnie do maja mojej audycji Bażancie Serce. Warto usłyszeć tę artystkę na żywo, która jest kompozytorką, pisarką, łączy muzykę z performancem, literaturą i konceptualnością, bo jej najnowszy projekt, czyli Iris Silver Mist, powstał z nietypowej inspiracji, czyli perfum o tej samej nazwie. Tam pojawił się też utwór Lay Down, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ale jak perfumy, to czasem od perfum robi się duszno. Zespół Duszno z Polski już teraz w mojej audycji i ich barwna nazwa utworu pod tytułem Mech. Thank you. duszno, czyli muzyka, która balansuje na granicy notatek z pamiętnika, a ścianą porażającego dźwięku, która to wszystko przykrywa. Hałas, ale i odrobina miękkości, czułości, czyli ten shoegaze przełamany dream popem czy powolnymi brzmieniami gitarowymi, wycofanym wokalem, to wszystko jak najbardziej w trendzie i jak najbardziej czerpiące z dorobku wielkich twórców, wielkich zespołów, trochę My Bloody Valentine, trochę Beach House'u, ale też trochę zespołu Slow Dive. Dosyć niedawno Slowdive zagrali ten utwór w Polsce na w festiwalu w Katowicach, oczywiście o festiwalu, o którym często mówimy w Trójce, nie tylko z powodu naszego patronatu, ale też z powodu naprawdę dużej historii muzyki osadzonej w tym festiwalu. Jeżeli chodzi o zespół Slowdive, to mam, myślę, że jak każda fanka muzyki dream popowej czy shoegaze'owej, ogromny sentyment do płyty Souflaki. Jeżeli chodzi o gitary, to ukształtował mnie shoegaze, dream pop, ale też muzyka prosto z Brazylii. Gdy dowiedziałam się, że na festiwalu OFF wystąpi Artur Ferrokay, to oniemiałam. Wracam dzisiaj do muzyki na żywo tego artysty, żebyśmy się wczuli przed tym sierpniowym dniem, kiedy wystąpi w Katowicach na żywo. To utwór Sylwia z płyty Life Timeless. Thank you. Znam co najmniej kilku artystów, którzy na hasło Artur Verokaj będą piszczeć z radości, ale myślę, że wyjątkową postacią jest Aleks Czumak z zespołu Sojus. Postać z Białorusi, która od lat mieszka w Polsce i tworzy z polskimi muzykami ten niesamowity muzycznie projekt. Ostatnio wystąpili w Warszawie w klubie Niebo. To ich przystanek na międzynarodowej trasie. Choć grają z płytą Krok, ja dzisiaj wracam do płyty Wietrznej, idealnie pasującej do tego, co dzieje się za naszymi oknami. Force of the Wind i utwór Beige Days.